Hilerri bat dugu auzoan. Edozein unetan bizita daiteke. Gune irekia baita. Sarreran dago. Kanadako prestigiodun arkitekto baten izena daraman zubia zeharkatu bezain laster ikus daiteke. Hipermodernoa da. Zubia. Egun euritzuetan kontu handiz ez bazabiltza, izarrak ikus ditzakezu. Hilerriak ordea, arkitektura sumea du. Ez dago panteoi handirik, ez txikirik, gorpuak, lurra eta ni baino altuagoak diren egurrezko gurutzeak. Besterik ez. Ondo babestuta dago. Inguruan errepide luze biditu, inora ez doan bidegorria, luxuzko pisuak iragartzen dituzten kartelak, 7 garabi, 4 kamioi, 8 ondea makina eta 11 semaforo. Auzo bitxia da gurea. Ez duzu okindegirik topatuko, baina 3 unibertsitate pribatu, antzoki bat, Artwork in Progress fabrika terminalak, eta sormena garatzeko open espazio ugari ditugu. Berezia ere, gure hilerria. Ez dago lurperatzailerik. Herriak lurperatzen ditu gorpuak. Zuzenean zulora, zaz. Hilkutzari gabe, agurrik gabe, kontemplaziori gabe. Aitzurra eta pala. Besterik ez. Arro nago lorerik gabeko gure kanposantuaz. Herri hilerria da gurea. Autogestionatua, komunitarioa, asamblearioa. Herriak erabakitzen du nor lurperatu. Justizia eta elkartasuna gure ipar. Une honetan 50 bat hildako egongo dira. Gau beltzean lurperatu genituen. Haur, gazte eta alduok elkarrekin, adinkeriari gabe. Trapu zaharrak aurpegian, irribarrea eta odola ahoan. Dardara eskuetan. Eta soilik plazerak sortzen dituen kilikiliak sabelean. Beldurtuta bai, baina egin genuen. Beldurrak geldiarazten duela esaten duenak, geldirik nahi gaituelako. Beldurrez ere mugitu algarelako, taldean. Nire beldurrak, zureak ere izan aldirelako. Espazio segurua eta txukuna da gure hilerria. Zerraldoen ordena importantea da. Talde kantolatu ditugu. Lehenengo lerroan, erasotzaileak eta espekulatzaileak. Atzean, baina ez horregatik garrantzi gutxiagokoak, arrazistak eta esplotatzaileak. Ondoan fasistak, sionistak eta lapurrak. Herriari lapurtzen diotenak, eh? Ni egunero joaten naiz bertan jarraitzen dutela egiaztatzera. Etzetik gertu dut eta sukaldeko leiotik ere ikusiko nituzke, gure artean eraikitzen ari diren igerilekudun pisuengatik izango ez balitz. Aitortuko dizuet, obsesio bihurtu da kanposantu berria. Gustura sentitzen naizan. Erabat erotizatuta nauka. Orduak eta orduak eman ditzaket. Ari begira. Aurrekoan, 4 urteko ume batek, esan zidan txoria izan nahi zuela. Abai, esan nion. Egan egiteko? Ez, berak, jendeak akasteko. Eta ordutik ezin kendu burutik desio hori. Nik ere kaka egin nahi dut gorpu horien gainean. Gaur goizean birritan pentsatu gabe, komuneko papera hartu eta aruntza biatu naiz. Ikusitakoarekin zur eta lur gelditu naiz. Iobiak profanatu dituzte. Gau ez izan da seguru nago. Olakoak ez baitira egunez egiten. Ez dakigun nork eman duen agindua baina badugu susmoa. Duela 100 urte irentzi gintuzten berberak seguru. Porlanezko irla berriaren azpian ito nahi gaituztenak. Gure auzoa usten erosten eta saltzen ari direnak. Eta oraindik ez dakigun nor ausartu den agindua betetzen, baina harrapatuko dugu, bai. Harrapatuko ditugu. Beraiek ere zulora joango dira, besteak bezala. Gure hil herria bizirik mantenduko dugu. Bai ala bai. Kosta ala kosta.